cette crèche, chante les bébés, Emazteak ziren gehienak haurtzaindegietako langile gehienak emazteak baitira. Bost haur ditu bere gain haurtzain bakoitzak, Laura apaltzea eskatzen dute, lanbideak balioztatzea, zenbakien logikatik atera eta beharren araberako baliabideak eskaintzea. Aines Saristoi, Lab sindikatuko ordezkaria. Ez da lehen aldia, berriz ere gaur mobilizatzen dira haurtzaindegietako langileak, hau da bai pribatuan, bai sektore publikoan lan egiten duten haurtzainak, beraz, erakundeetan ari direnak. Gaur egun berriz ere salatzen baititugu baliabide eskasak, bai langile kopuruen aldetik, bai ere diru sarreren aldetik. Michel Barnier, Frantziako lehen ministroaren gobernuak gainera, aitzinera egin ordez, 2025erako murrizketa gehiago iragarri dituela aurrekontuan, eta nahita nahi ez haurtzaindegien gan ere eragina izanen duela salatu dute, Fabien Lustalo, CFDT-ko ordezkaria. Ah oui, parce que ce qu'on disait, ce que notre collègue a dit, c'est effectivement le fait qu'il y ait moins de budget, il y aura moins de postes de remplacement, les postes vont être gelés, les départs à la retraite également. Nous, faut savoir que quand on est en RTT, en congé... Haurtzaindegietatik haratago, oro har, Frantziako gobernuak iragarri dituen murrizketak salatzeko mugimendu zabalago bat izanen dela abenduaren bostean iragarri dute jadanik sindikatuek.